Music and Prayer, ANC en daarvoor nog de nummer 1 uit de top 40. Bruno Mars hoorde je met I Just Might. Over de top 40 gesproken, zag net nog een appje van Michelle van Loo. Die stuurt al heel veel zin in de Q-Music Top 40 live. Ja, het is de aftellen geblazen. Het schiet echt op, hoor. Nog 12 nachtjes slapen, dan is het zover. Dan gaan we de muziek van het afgelopen jaar vieren. Met jou in Rotterdam. Ahoy, dat wordt weer een mooi feestje. Ik kreeg van de week ook nog een mail over de kleding bij ons. Ja, onze maatpakken die hangen klaar. Wij als Q-DJ's gaan strak in pak. En de dames van ons die gaan helemaal chic in jurk. Ik kreeg nog het advies om even de schoenen in te lopen. En we hebben van die glimmende zwarte lakschoentjes gekregen. En die zijn schijnen nogal glad te zijn als ze nieuw uit de verpakking komen. Dus ja, mocht je Mattie Valk van een podium zien lazeren, dan weet je dat hij zijn schoenen niet heeft ingelopen, zeg maar. Ja, en je hebt trouwens nog 5 dagen om te stemmen op de Top 40 Awards. Die reiken we ook die avond uit tijdens Q Music Top 40 Live. Je kan stemmen op jouw favoriete artiest voor beste live act. En jij bepaalt met jouw stem wie er die avond met een award vandoor gaat. Misschien deze man wel. Hij is genomineerd, Alex Warren. Je kan stemmen op qmusic.nl of de Q-app. Dit is de nieuwste Fever Dream bij Q. How did you know I was so open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. Yeah. Jordan Sommier bij Q-Music op je zondag 8 maart vandaag. De dag dat Max Verstappen weer een potje Mario Kart heeft gedaan. Doe even je oren dicht als je de Formule 1 nog terug wil kijken. Maar zo noemde hij het racen vanochtend in de nieuwe Formule 1 auto's. Naar de eerste race vanochtend in Australië. Ja, hij is geëindigd als 6e. Toch nog best knap als je bedenkt dat hij als 20e startte vanochtend. Nou ja, laten we hopen dat het de rest van het seizoen beter gaat. Wel Nederlanders hopelijk op het podium in Heerenveen. Vanmiddag wordt er weer geschaatst in Tialf tijdens de WK-afstanden. Ja, en heb je de vrouwen in je leven al even in het zonnetje gezet? 8 maart vandaag, Internationale Vrouwendag, hè? Ja, daarom dacht ik... Laat ik dan de rest van mijn programma even zo doen. Dus de komende anderhalf uur... presenteer ik even in stijl. Dit klinkt ook best goed, toch? Kan ik best hebben, hè? Word ik dat niet gewoon houden zo... Dat ik gewoon voortaan zo klink. Als Babs van Nimwegen. Kan ook best, toch? Mel Smit voor je zometeen op Q. En dit is Loreen, Euphoria. Q-music. Q sounds better with you. Ik denk er nog heel even over na. Ja, ik weet het niet. Why can't this moment last forever, ma? Tonight. Tonight eternity's an open to. You burn forever to the end. I'm waiting.

Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Amerk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of Decafé. Nu voor slechts 6,99. Maar ook alle Amerk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Het kan vanochtend nog mistig zijn. Ja, ook een appje van Alexander daarover. Ik weet niet of er al een oproep is geweest, maar mensen, doe alsjeblieft je automatische verlichting uit. Het is mistig. Niemand ziet je. Ja, tippie. Verlichting uit, of tenminste aan, maar je automatische lampen uit. Verder, later dus vanmiddag de zon erbij. Het is een prachtige lentedag dan. 18 graden wordt het maximaal. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met files. Langer dan 5 minuten is er eentje. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar wegwerkzaamheden zorgt voor 6 minuten vertraging. Eén controle, die staat ook op de A2 Utrecht-Den Bosch. Opletten bij 94,3. Q-music. Bas van Nimwegen. Nothing but thieves, hoor je zometeen. Na Alesso en Nate Smith nu. On this hill. Ik zei het net al, ik ben me afgelopen week echt rot geschrokken. Ken je dat gevoel dat je hart in je keel zit? Had ik afgelopen week. Ik was naar het concert van White Lies in de Avas Live. Leuk Brits rockbandje. Ja, dus ik parkeer mijn auto daar in de buurt, in de parkeergarage naast de arena. En ik had een rugzak bij met mijn werklaptop erin. Ja, die neem je ook niet mee naar het concert. Dus ik dacht, leg ik in mijn kofferbak. Vervolgens loop ik door dat trappenhuis van de garage naar beneden en dan hoor je uit zo'n speakertje zo'n attentiebericht. Zo van, let op, voorkom auto-inbraak en laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. En ik dacht, ja shit, zal je dadelijk zien, weet je wel, dat hij gejat wordt, dat hij weg is. Vervolgens ben ik dus nog teruggegaan om mijn tas onder de bodemplaat in de kofferbak te leggen. Dat hij gewoon nog wat beter verstopt lag. Nou prima, auto drie keer gecheckt of hij op slot was, weggegaan. 20 minuten later zit ik in een restaurant met wat vrienden nog wat te eten. En ik krijg op mijn telefoon een melding van de app van mijn auto. Kofferbak geopend. Ik dacht, nee, dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. Vervolgens ook nog de melding dat het linker achterraam geopend werd. Mijn hartslag ging echt richting de 160. Ik dacht echt, ze zijn as we speak gewoon mijn rugzak uit mijn auto aan het halen. Dus ik druk ook heel snel in die app op vergrendelen. Ik dacht, op slot dat ding. En een vriend van me die zei nog, ja, je hoort ook wel eens dat ze van die detectieapparaatjes hebben. Weet je wel, dat ze checken wat er in je auto ligt. En dan brengen ze hem zo open. Nou ja, wat doe je dan ook? Hè? Ga je dan naar je auto om te checken of het echt weg is? Waarschijnlijk ben je dan toch al te laat. Zijn ze al lang gevlogen. Dus uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Heb ik het gelaten, gewoon naar het concert gegaan. En ja, dan komt dat moment dat je uiteindelijk weer bij je auto aankomt. Wat denk je? Niks aan de hand. Nee. Ja, hij lag er gewoon nog. Netjes onder die bodemplaat in de kofferbak. Rugzak, inclusief laptop. Heerlijk. Dus ik weet ook niet of ze nu ook echt in mijn auto zijn geweest. Ze dachten, oh, er ligt niks. Nou ja, dan gaan we maar weer verder. Dat die app gewoon niet helemaal lekker was, zou ik. Godzijdank lag alles om. Nothing but thieves or a new Q. The future's over you. You're an old man. Even in zijn ogen vanochtend. Pak nog even een dubbele espresso. Weet een beetje hoe hij zich voelt. Hij is net vader geworden, hè? Van zijn vierde kindje, Skyler. Toch leuk. Je hoort hem samen met Teddy Streams en Tones en RBQ. Ik zie een audio-appje binnenkomen van Sander. Ja, die heeft geen dubbele espresso nodig vandaag, hoor. Hey, goedemorgen! Q-DJ en Q-luisteraars Nederland. Wat hebben we er weer zin in? Zijn lekker aan het werk op zondag. Mooi weer! Lekker klussen, chillen, kijk maar even, yo-yo. Kijk maar even, yo-yo Sander. Ja, heerlijke lenteachtige zondag vandaag. Kan nu nog een beetje mistig zijn, maar het wordt zonnig. Dan gaat die zon schijnen, wordt het 18 graden. Met Eve LaRocque nu.